Mea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 maja. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Żałoba w Jastrzębiu-Zdroju w związku z tragedią w Zofiówce. Uchylona decyzja reprywatyzacyjna w sprawie kamienicy na warszawskich Bielanach. Protesty w Strefie Gazy przeciwko przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman ogłosiła w mieście 7-dniową żałobę w związku z tragedią w kopalni Zofiówka. Na budynkach użyteczności publicznej wywieszono flagi z kirem. Przed magistratem flagi zostały opuszczone do połowy masztu. Odwołane zostały imprezy o charakterze rozrywkowym, których organizatorem jest miasto. Przez tydzień żałoba ma też obowiązywać we wszystkich zakładach i spółkach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tak zdecydował prezes JSW. W wyniku sobotniego wstrząsu w Zofiówce zginęło 4 górników. Piąty wciąż jest poszukiwany. Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejną decyzję reprywatyzacyjną stołecznego ratusza. Unieważniła postanowienie dotyczące kamienicy przy Schroegera 72 na Bielanach. W siedzibie resortu sprawiedliwości, gdzie odbyło się niejawne posiedzenie komisji, jest Michał Fedusio. Powiedz, jak uzasadniano decyzję. Przede wszystkim chodziło o brak pełnomocnictwa dawnego właściciela kamienicy dla potencjalnego spadkobiercy. Do tego kamienicę miasto wydało jeszcze bez decyzji reprywatyzacyjnej, a liczne sygnały o nieprawidłowościach dostarczali też regularnie jej mieszkańcy. Stąd gremium nakazało miastu ponownie przejęcie nieruchomości w zarząd, powiedział Patryk Jaki, przewodniczący komisji weryfikacyjnej. W ocenie komisji prezydent miasta stołecznego Warszawy rażąco naruszył prawo o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Poprzez nieustalenie przesłanki posiadania gruntu przez dotychczasowego właściciela lub następcę prawnego dawnego właściciela w chwili złożenia wniosku dekretowego. Przypomnijmy, że komisja weryfikacyjna zarządziła rozprawę w sprawie kamienicy przy Schroegera pod koniec listopada ubiegłego roku. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu wyda zaś decyzję w sprawie kolejnej stołecznej kamienicy. Michał Fedusio, dziękuję. Polska spodziewała się, że decyzja o wycofaniu artykułu 7 nie zostanie podjęta. Tak minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz komentuje informację, że Komisja Europejska nadal ma zastrzeżenia w sprawie polskich reform sądownictwa. Myślę, że komisja potrzebuje trochę czasu, żeby ocenić te reformy, zobaczyć, czy one funkcjonują. Jesteśmy otwarci na przedstawianie kolejnych wyjaśnień na ten temat. Decyzja nie będzie podjęta. Oznacza to także, że Frans Timmermans nie przechodzi do kolejnego punktu, czyli nie będzie głosowania na temat ukarania Polski, więc przyjmujemy to optymistycznie. Wiceszef Komisji Europejskiej, wspomniany Frans Timmermans, oznajmił tuż przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich, że na tym etapie nie ma szans na wycofanie artykułu 7 uruchomionego przez Komisję w związku z obawami o stan praworządności w Polsce. Komisja rozpoczęła procedurę w grudniu ubiegłego roku. Miesiąc temu Polska wprowadziła pierwsze zmiany w ustawach sądowych. Kilka dni temu Sejm zatwierdził kolejne nowelizacje. Chodziło o ograniczenie instytucji skargi nadzwyczajnej i zmianę w powoływaniu asesorów. Co najmniej 16 Palestyńczyków zginęło, ponad 500 zostało rannych w ciężkich starciach z izraelskimi żołnierzami w Strefie Gazy na granicy z Izraelem, informuje palestyńskie Ministerstwo Zdrowia, na które powołują się światowe agencje. W Strefie Gazy wzdłuż granicy z Izraelem trwają protesty przeciwko przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy. Ta uroczystość ma się odbyć dzisiaj. 3/4 lotów linii Brussels Airlines odwołanych strajkują piloci, domagają się m.in. wyższych wynagrodzeń. Obecnie trwają rozmowy między kierownictwem linii lotniczych i związkami zawodowymi pilotów. Według mediów zarząd zamierza przedstawić pracownikom nową propozycję. Strajkujący piloci w ubiegłym tygodniu zapowiedzieli, że jeśli nie uda im się porozumieć z władzami Brussels Airlines, w środę ponownie zorganizują akcję protestacyjną. Watahy wilków pojawiły się w okolicach miastka na Pomorzu. Mieszkańcy skarżą się, że drapieżników jest coraz więcej. Podchodzą bardzo blisko domów. W pobliżu gospodarstw szukają pożywienia i zagryzają zwierzęta hodowlane. A w Dolsku wilki wchodziły na posesję i nie dawały się przepędzić. 40 metrów od moich schodów głównych do wejścia do domu są ślady pod naszym całym Dolsku. Myślę, że problem się zacznie gdzieś za rok, dwa, jeszcze nie teraz, dopiero jak to się rozmnoży, a mnożą się bardzo szybko. On się w ogóle nas nie bał, krzyczeliśmy, piszczeliśmy, pukaliśmy w dom, on w ogóle nas nie reagował. Łowczy przyznają, że trwa ekspansja wilka na Pomorzu. Sprzyjają mu tereny leśne, ale powoli zaczyna brakować pożywienia, twierdzi kierownik ośrodka hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego w Dretyniu, Piotr Kneblewski. Populacje tutaj zwierzyny grubej na naszym terenie jednak maleją z roku na rok. Jest tej zwierzyny coraz mniej. To dotyczy głównie jelenia, jak również sarny.

so purple haze, you know what I mean. I'm counting the days till she's mine. And when I'm with her, I feel I'm alive. I'm lost in her world and her smile. Oh, and when I'm in need, she's right by my side. Oh, I'm down on my knees, she's working me all the time. Z października ubiegłego 2017 roku, ale wciąż te piosenki jakoś mi tak grają i myślę, że nie wszystko jeszcze w ich temacie zaprezentowaliśmy o wszystkim, a może nie o wszystkim. Tak, nie o wszystkim wiemy. Liam Gallagher, oczywiście When I'm in Need, to dziś na początek. 45 lat od wydania albumu, tego albumu grupy T-Rex, kontynuujemy to, co stało się w ubiegłym tygodniu. Change in my love. it, baby, I'm just looking with my eye to the sky. Baby, baby, baby, I'm just looking with my eye to the sky. Nakombinowali się trochę, ale znakomita płyta Tanks, Mark Bolan, T-Rex, 73. She's a laser lip lover, yeah. Darling, there are many ways to love you. Under sheets of silk I slightly peep at you. People on the street call out your name. The giants and the dwarves have called the same. Oh, yeah. Na tej płycie nie było takich utworów jak chociażby Children of the Revolution czy 20th Century Boy, ale były inne, 13 znakomitych fragmentów, a tak to się wszystko zaczynało. Tenement Lady, czyli zespół T-Rex, czyli Tanks, 73 rok. Jeśli Państwo mają takie życzenie, to powrócimy do tej jubilatki, ważnej płyty i dla glam rocka, i dla rock'n'rolla w ogóle, i dla zespołu T-Rex również za tydzień. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Proszę tylko napisać słowo. Stęskniłem się za tą piosenką. Co Państwo na to? co tu jeszcze powiedzieć o takim utworze? A niech nam towarzyszy przez kolejne lata po prostu The Boys of Summer, Don Henley. To był prawie środek połowa, prawie połowa lat 80. Piękny czas. 25 minut po godzinie 14. Polecam swój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Już Państwo pytają, czy będzie dzisiaj jakieś rozdawnictwo. Piotrek, będzie jakieś dzisiaj rozdawnictwo? Czy nie wiemy jeszcze? Nie, nie. Piotrek Kordaszewski mówi, że nie. Jak on mówi, że nie, to znaczy, że nie. Tu się wszystko zgadza. Dzięki, szefie. O. Proszę zwrócić uwagę na ten zespół. Insecure Man. Tak się nazywają. Trójce duet Insecure Man. Płyta zatytułowana tak właśnie jak nazwa zespołu. Insecure Man. Fragment tego albumu, a gdzieś bardzo blisko tego duetu zespół Fat White Family. i wykazujemy te różne powiązania, kolaboracje artystyczne na antenie. W zespole Fat Wait Family gra niejaki Saul Adamczewski na gitarach i on właśnie z muzykiem też znanego nam zespołu z naszej anteny, chociażby Childhood, Benem Hopcraftem założył duet Insecure Man, a płytę duetu Insecure Man produkował Sean Lennon. No to takie są właśnie powiązania i te różne przekładańce. Ważne, że powstaje z tego naprawdę wartościowa muzyka. Polecam Państwu gorąco i Fat White Family i Insecure Man. Tymczasem za 4 dni, tak myślę, wszyscy fani muzyki, nie tylko alternatywnej, po prostu wszyscy fani muzyki, czy większość z nich, będzie wspominała to, co stało się 38 lat temu w Macclesfield na przedmieściach Manchesteru. Encyklopedia niepokoju. Tak myślę sobie po latach, bo Ian Curtis, zespół Joy Division, oni gdzieś wciąż bardzo mocno i bardzo często powracają do moich wspomnień. Wspomnienia, na które się tak naprawdę jeszcze nie do końca załapałem, bo 80 rok, cóż to był za rok? Miałem 9 lat i kudy mi było do znajomości takiej muzyki, czy do rozumienia w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, ale ta wiedza nabyta przez lata, czy korepetycje, które brałem, one zostawiły mi bardzo wiele zdjęć w głowie. Między innymi takim zdjęciem jest fotografia Iana Curtisa w takim czarnym płaszczu z wyraźnym białym napisem Hate na plecach. Transmission, Joy Division, 18 maja, kolejna rocznica jego śmierci. Za 21 minut, godzina 15. No a dziś z kolei bardzo ważne urodziny. Czyli St. Vincent, tu mu towarzyszy na tej płycie, nie tylko w tym utworze. Love the Giant, 2012 rok. No a mistrz uważany przez wielu za tego najważniejszego, pierwszego, jeśli chodzi o prawdziwą muzykę alternatywną, David Byrne, dziś kończy 66 lat. W ubiegłym tygodniu obiecałem, że wrócimy do ich muzyki. Jeden z tych zespołów niesłusznie zapomnianych przez lata. Nothing Painted Blue. Says that she can't climb the steps while so weak, and I'm not going to help her anytime too soon. Jessica's got her mother's laugh. I heard it when I asked her if her daughter might come by some afternoon. She always looks like she's gonna play tennis with a corpse and lose. Ever since that torturer put on the screws, Jessica got her own burn. Jessica sliding down. Jessica got her bones hurt. She's spiral bound. She's crashing down, down, down, down, down. So thin and frail, can't she tell that I've got ailments too? Jessica forms attachments, but she likes her foreign films uncut. Tennessee Williams might know what to do. She needs a guy, why not? Another guy is gonna string her along. Ever since that torturer came on. Just like tin roof ice cream melting on a catgut rocket. Spent all summer wearing Eisenhower jackets. She's crashing down, down, down, down, down. Franklin Bruno niejaki dziarsko prowadził ten zespół, amerykańska grupa Nothing Painted Blue. Warto ich posłuchać, warto sobie ich przypomnieć. Tymczasem Mr. Tim Noll. Running and I don't know why. The pretty smile doesn't match the mood. Words they make their way into the room, twisting things upside down. Listen, love, I'd only let you down. Will you forgive me if I leave? Oh, my love, just try and shake me up. Someone will mend your broken heart. It's your kindness that has kept me here. There's not a thing that you wouldn't do. If I ever think straight again, I'd find my way back to you. Listen, love, I'd only let you down. Will you forgive me if I leave? Oh, my love, just try and shake me up. Someone will mend your broken heart. For our apartment on the second floor, I hear the traffic on the streets below. I'm already in the car, you know. If only you knew. If only. Listen, love, I'd only let you down. Tim Noel, oj, wdzięczny to temat do opowiadania i do grania, bo to są urokliwe, chociaż krótkie piosenki w niektórych przypadkach. Wrócimy do sprawy, tej miłej sprawy za tydzień w tonacji. Zaczynał, to niech i zakończy nasze dzisiejsze spotkanie Liam Gallagher. Czasami to tak jest, że potrzeba takiej właśnie dokładnie celnej, takiej jak lotka w środku tarczy, o tak puk, piosenki. Liam Gallagher, You Better Run. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy Państwu za kolejne spotkanie. Usłyszymy się w tonacji za tydzień, w poniedziałek po 14:00. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Ski Team, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Syfner. Wycieczki kolarskie, nawet te najciekawsze, warto czymś urozmaicić. Nie można przecież bez przerwy tylko pedałować. Mamy dziś dla Państwa taki ciekawy przerywnik. To rowerowe imprezy na orientację. Zasady są bardzo proste, ale o tym już porozmawiam z moim gościem, Andrzejem Krochmalem. Jakie zadania do wykonania mają uczestnicy takich imprez? Chciałbym wszystkich uczestników, sympatyków jazdy na rowerze zaprosić do udziału w zawodach na orientację. Uczestnik takich zawodów ma do dyspozycji mapę, która jest przygotowana przez organizatora, na której są naniesione punkty kontrolne i trasa. Ta trasa, w zależności od wieku uczestnika, jest albo krótka, rozgrywane są profesjonalne zawody na dystansach sprinterskich, średnich, długich, a nawet w tak zwanym skorelaufie, czyli uczestnik na tej trasie zalicza punkty według własnej kolejności, byle zaliczył wszystkie, a także maratonach, coraz bardziej popularnych w Polsce i to na trasach o długości mniej więcej od 50 do 200 km. To jest wersja taka sportowa, natomiast również mamy imprezy turystyczno-rekreacyjne, gdzie każdy uczestnik może sobie sam ściągnąć taką mapę z internetu, na której są punkty kontrolne i w dowolnym momencie, w dowolnym czasie, ile dysponuje tym czasem, może się wybrać na taką wycieczkę. Są ukryte w takich nietypowych miejscach te punkty kontrolne? Łatwo je znaleźć? Tak, dlatego że wszystkie punkty w zawodach sportowych są przy drogach. Dlatego nie ma problemu, żeby tam trafić. Natomiast wybór dojazdu do tego punktu kontrolnego należy do uczestnika. I kto znajdzie ten wybór lepszy lub szybszy, to ma szansę wygrać. Dlatego że oprócz zaliczenia wszystkich punktów kontrolnych, o zwycięstwie decyduje również czas. No dobrze, ale dla mnie to jest zawsze problem, bo trzeba jadąc rowerem patrzeć na drogę, a równocześnie na mapę. W dobie GPS-ów już nie mamy z tym większych problemów. Kierowcy mają go przed oczami, w związku z czym tak samo i rowerzyści wykorzystują mapniki. Cała sztuka posługiwania się tym mapnikiem profesjonalnym polega na tym, żeby tak go ustawić, żeby droga była cały czas przed nami. Myślę, że rowerowa impreza na orientację zainteresuje uczestników naszej 48. akcji kolarskiej. To będzie świetne urozmaicenie rowerowych rajdów. Sprawozdania z tych wycieczek posłużą jury do wybrania laureatów konkursu. Jak co roku oczekuje ich wspaniała nagroda, tym razem będzie to rajd rowerowy po Majorce. Prace możecie już nadsyłać. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Czekamy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Laptop HP, procesor Intel za 1269 w zestawie z drukarką za złotówkę, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid.